Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Comencem la segona part del Plaça Nou d'avui, dia 5 de novembre. I ens havíem quedat que per comentar l'assaig que vam tenir la setmana passada, dimarts. Al principi, la primera part va ser un assaig normal amb poqueta gent. Que era una vintena. Pràcticament sense canalla. Sí, hi havia la Lucía i la Lucía, el Lucas i la Mira. Sí, sí, va fer un far de pujar tots els pilars que vam fer. Bueno, és una manera de practicar, també. Sí, sí. No, jo el que volia comentar, bàsicament, és que és el que deia abans del Wally, que és ara a partir d'ara Escola Castellera, i sobretot va ser... Bueno, m'aixecava una miqueta la gent nova, la gent que se l'ha de polir, i això va ser la primera hora i quart, sí, més o menys. Sí, després vam fer un petit parèntesi, el descans. Llavors, en aquest descans, doncs, ja la canalla que hi havia, doncs, va marxar, també va marxar la Sílvia, i doncs, la gent que vam quedar, doncs, vam fer, no sé si dir el primer assaig de motivats, perquè, déu-n'hi-do, la motivació que teníem per fer les proves que es van fer. Bàsicament, destacaria dues proves. El 5 obert. 5 obert. El 5 obert amb 3, o sigui, el 5, el 3 i 2, no? Eren 5 persones, no un 3 i una torre, sinó 5 persones. Un pentàgon. Sí, un pentàgon. Després amb 3 a sobre. Després 3 per sobre, en plan, amb dos oberts i un tancat. Això és una piràmide. I a sobre dos. I a sobre hi havia els dosos, de veritat. Era com una piràmide, una cosa rara. Sí, falcón. Abans d'això es va fer una prova amb dos acotxadors a l'hora. Sí, sí. A l'hora, sí. Abans d'això també es va fer una prova amb dos acotxadors a l'hora. Tot això estan inspirats en els castells universitaris. Es veu que fan aquestes proves. I Això ho va inventar fa molts anys la Moixeranga. Després es va fer un 4 tancat. Que eren dues torres com si fossin encadenades. Jo anava a dir dues torres encadenades. Sí. Sí, sí, sí. També això va ser molt divertit. Xarrotada total. Sí. Bueno, aquestes coses estan... A veure, no... Hòstia, és difícil, el que entra per dins de l'altra torre. Sí, sí, sí. Vam provar-ho així i després acabem dir no, i vam fer que s'aixequessin per... O sigui, per fora. Per fora, i després entraven a la torre de dintre. Però bueno, són xurrades, però que també em ve una miqueta per practicar, m'imagino. No, bueno, més que també per passar una estona divertida. Sí, i tant. Passar-ho bé, sí. Per no perdre la forma. No, cap i a la fi, aquestes coses també, tot i que sigui una xurrada, també poleixen, no?, una miqueta, el fet de dir l'equilibri, l'aguantar... Bueno, tot això suma. Més o menys, però suma. Sí, sí, sí. Doncs és el que ens quedava per comentar de les coses a casa. Si això, doncs fem una petita, una cortineta i parlem ja del món casteller. Força. Equilibri. Valor. Disseny. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs tenim una sèrie de diades que les últimes 3 setmanes, com que he estat més dedicats a la nostra 20a diada i al nostre final de temporada, doncs no hem comentat. Avui el que he vist, la notícia que sortia a la web de la coordinadora és que aquest dissabte va tenir lloc el lliurament de premis del concurs. O sigui que han fet gairebé un mes després. Perquè paguen a 30 dies. Com les empreses. Paguen a 30 dies. Hi ha empreses municipals que paguen a mi. Clar, perquè a part del propi trofeig, que sí que el van donar, entenc, el trofeig sí que el van donar, el que és la piràmide, em sembla que és... No, la làpida. Bé, no sé què és. És com una piràmide. Sí, és com una piràmide. El van donar, m'imagino, el mateix diumenge. Però el que m'hi jugadrien donar aquesta passada setmana són els calés, no? Sí, aquest dissabte a la sala de plens de l'Ajuntament de Tarragona va tenir lloc el lliurament de guardons a les 32 colles participants. Hi havia l'alcalde de Tarragona, el Josep Félix Ballesteros, el president de la coordinadora, Sergi Valdé, i doncs representants de totes les colles participants. I tothom ha tornat a destacar... L'alcalde de Barcelona has dit? No, l'alcalde de Tarragona. Doncs això, remarcar una altra vegada el tema de l'èxit dels dos dies del concurs, i també es van lliurar el premi del concurs fotogràfic Mirades de Tarragona. El primer va anar al fotògraf Antoni Coll, que curiosament és el que va fer la fotografia del cartell i és aquell que va fer totes les fotos des de la part sanital de la plaça. Des de dalt de tot, sí, sí. Que va fer unes fotos maquíssimes. Impressionants. I perquè no van deixar pujar el nostre fotògraf. Joan Manel, que també volia anar-hi. No, em sembla que, no sé si és que no el van deixar pujar o és que no va preguntar-ho. No, no van deixar pujar, segur que no. No, jo crec que no va arribar a preguntar. Sí, però no, és que no el van deixar, no deixarien pujar. A mi l'altre dia em va dir que, és que no ho sabia i no va preguntar-ho, però que després de veure que si ho hagués preguntat l'haguessin deixat pujar. Em sembla que em va comentar alguna cosa així. Doncs aquest concurs fotogràfic, doncs es veu que el Joan Manel... Aquí no surt com a mínim que estigui entre els premiats, però fotos va enviar unes quantes. Ah, sí? Sí. I tant. Sí, perquè s'havien de posar el hashtag a Instagram amb un hashtag Mirades TGN i a partir d'aquí totes les que tu pujaves pues, entraven al concurs. Uh-huh. O sigui que per pujar fotos va pujar unes quantes. I també es va fer un reconeixement als millors grups de grallers del concurs, que va ser pels Castellers de Sant Cugat, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. I també es va lliurar als Castellers de Vilafranca un premi al millor castell vist a l'etap, que va ser el 2 de 8 sense folre, suposo que... Jo prefereixo el 2 de 8 sense folre. El 4 de 9 sense folre, jo crec que... Bueno, com a tècnics, tècnicament sempre consideren que és més difícil el 2 de 8 sense folre. Però per puntuació, el 4 de 9 net és més elevat que el 2 de 8 sense folre. I també... Bueno, escolta'm, aquí els de l'etap tenen el seu criteri, sí, clar, tampoc ens hi hem de... De posar pedres al fetge. I també van commemorar dues efemèrides. Com a castell tècnic, jo crec que és el de 8, 2 de 8. Sí, però dic com a puntuació. Jo dic com a puntuació. Doncs això, també van commemorar dues efemèrides que es complien aquest 2012. Els 30 anys del primer castell de 9 pisos fet al concurs, que va ser efectuat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I els 20 anys de la primera tripleta màgica del segle XX, que va ser de les joves. I els caps de colla respectius, en aquells moments, el Guillem Bartolí de la Colla Vella i el Fede Gormà de les joves van rebre els guardons. Doncs això va donar de si l'acte de lliurament de premis del concurs de Tarragona. Bueno, és una manera de fer un dia més de concurs, vaja. A part dels dos dies propis de la Tarraco Arena Plaça, doncs això a l'Ajuntament de Tarragona. Mm-hmm. I també, bueno, com a notícia, sí. Jo menys, que per la gent que ho vulgui saber-ho, la coordinadora ha obert una aplicació, bueno, ha publicat i ha fet una aplicació per mòbils, sí. De tota la base que hi ha de la CCC, de la coordinadora. Uh-huh. Està disponible per Android i em sembla que també per Apple. Sí, sí. I a la gent dels resultats de les actuacions... tots els registres de la base de dades, notícies, fotografies... Sí, i també pots personalitzar l'aplicació segons la teva colla. Correcte. I també el tema de l'agenda, la novetat que té és que està geolocalitzada. O sigui, tu pots connectar-te per trobar una actuació, o sigui, allò que no trobes la plaça... Sí. Doncs connectant el GPS del mòbil, l'aplicació et porta. I fins i tot el bo que també és, per exemple, els diumenges, dius, va, vull veure castells, que ells són en la diada que hi ha més a prop de casa meva. I dius, pues mira, més a prop és a 30 quilòmetres de tal lloc. Bueno, és una utilitat molt útil, que ja fa temps que es demanava, i almenys a certs cercles de la coordinadora, i bueno, pues ja la tenim aquí. Molt bé. I ja per acabar amb el tema de notícies, doncs, que el llibret aquell de Fem Pinya doncs, s'ha editat en versió pòster. Que això també pot ser útil doncs, per posar-ho, per exemple, a la Pau Mòbil, en els assajos, per tenir-ho sempre present. Sí, realment el llibret Fem Pinya el tenim, sí. Però no com a pòster. Ja mirarem a veure si es pot aconseguir d'alguna manera. Sí, suposo que perquè és interessant amb la coordinadora perquè te'l facin arribar. Com que segur que ens estàs sentint d'algú de la coordinadora, que ens el faci arribar. Suposo que la propera reunió es repartirà igual que s'ha fet amb els llibrets i amb altres coses que ha fet la coordinadora, que s'han acabat a les colles així. Doncs, si voleu, doncs, ara ja la resta de programa que ens queda, doncs anem a comentar doncs, totes les actuacions que ens hem perdut, com per exemple això, Santa Úrsula, Girona, Tots Sants, per destacar, doncs... Les diades més tradicionals del calendari casteller, probablement la que marca... la més tradicional. Sí. Per anys i per tot, és la de Santa Úrsula, que va coincidir amb la nostra diada. La nostra diada va ser el cap de setmana 2021 i la diada de Santa Úrsula, l'actuació de Santa Úrsula, va ser el mateix 21. Mentre aquí estaven actuant Minyons de Terrassa i Capgrossos de Mataró, a Valls, a la plaça del Blat, actuaven les dues colles de Valls, la colla vella i la colla joves, Xiquets de Valls. Que recordem que van deixar la seva actuació al concurs en un empat... no tècnic, sinó pactat, pràcticament, segurament. La setmana següent van tornar a actuar i van tornar a fer la mateixa actuació i, doncs, a Santa Úrsula s'havia de veure quina de les dues estava en millor moment. I, doncs, aquesta vegada qui va sortir triomfadora a la plaça va ser la colla joves. I per molt. I per molt. Això va propiciar que durant tot el dinar de diada se li fessin broma amb un dels castellers que tenim nostres, que és més seguidor de la vella, que és el Pedro, per intentar amargar-li el dinar. El Pedro i el Puigí, recordo que estaven amb una cara llarga. Bueno, i uns quants, que som seguidors de la vella també. En fi, diguem el que van fer aquestes dues colles. Tenim la colla vella va obrir de 9 de 8. 9 de 8, o sigui, va ser un bon començament. Un bon començament. Les joves responien amb el 5 de 9 en folre. Que van descarregar. Encara amb un millor començament. Doncs la segona ronda, la colla vella va fer el 5 de 9 en forra, que només va poder carregar. Que aquí és on realment van tenir la baixada, no? Després la colla joves, en segona ronda, va descarregar 9 de 8. El 9 de 8. Per tant, fins aquí a les dues primeres rondes ja guanyava una miqueta la colla joves, havent descarregat un castell que la vella només havia pogut carregar. Però la tercera ronda ja es va veure clar per on anaven les... Sí, perquè la colla vella va optar pel 3 de 9 en forra, sense... arriscar cap castell de gama extra, i la colla jove es va plantar el 4 de 9 sense folre. Que el van carregar. Que només van poder carregar, però que és un castell brutal. Que aquesta colla sí que havia descarregat en altres ocasions aquest castell, que era un castell que ten... Bueno, que és un dels castells insígnia també de la colla joves, no? Aquí ja sí que la colla vella, doncs... quedava una certa distància, no? Si em permeteu, el Pedro fa un comentari via intern, via WhatsApp. Diu, visca la colla vella. Gràcies, Pedro, per escoltar-nos. A la ronda de pilars, la colla vella va fer un pilar de 6, la colla jove és un pilar de 5, dos pilars de 4... què és bé? Al balcó. Dos pilars de 4 al balcó i la colla vella un pilar de 5 al balcó, un altre pilar de 5 i un intent de pilar de 5, que suposo que és un pilar de 5 que els devia caure. Així acabava Santa Úrsula, amb la sensació de... No és que la colla vella no hagués fet grans castells, sí que va fer bons castells, no? Però, esclar, les joves els hi va passar per davant i en aquest cas sortien com a triomfadors de la plaça del Blat en aquesta dia de Santa Úrsula. Jo entenc que el carregat, el 5 de 9 en fol recarregat, aquí deurien tenir alguna baixa que va fer que segurament no poguessin plantejar-se una tercera ronda més ambiciós, tot i que el 3 de Montfort és un castellat. Probablement. En tot cas, a la colla vell i la colla joves encara els hi quedava l'opció de Vila-rodona, que és una opció on a vegades s'acaba de rematar aquesta rivalitat terrorífica que hi ha entre aquestes dues colles vallenques. Sí, i aquesta vegada, doncs, per exemple, la colla joves s'ho va prendre com a diada de final de temporada sense arriscar ni gota. No. Ells ja havien fet la seva... Sí, la seva temporada ja està. Tal i com van començar l'any, que era... Amb molts dubtes, amb tal com havien acabat l'any passat, fatal... Començaven amb molts dubtes, que després vas veure que no anaven per Sant Fèlix. Havia acabat... em sembla que està segona de la taula de puntuacions globals, vull dir que per darrere de Vilafranca, vull dir que ha acabat molt bé l'any. Doncs ahir la jove es va fer el 3 de 8, el 4 de 8 i el 9 de 7. Amb tres enxanetes. I la que sí que va anar a mirar d'arriscar va ser la colla vella, que va començar amb el 5 de 8... Després hi ha tres peus desmuntats de 4 de 9 sense folre i després un intent de 4 de 9 sense folre. Acaben amb un 3 de 8. I van acabar amb un 3 de 8 i dos pilars de 5. O sigui, anaven a la desesperada, perquè això no ho sabia. 3 i 3 peus desmuntats. Perden ronda i a la tercera ronda... Cauen. Vull dir... Realment anaven a la desesperada, crec jo. Sí. Crec que no... Quan tot i així, vaig veure imatges que em sembla que va ser quan va caure quan entrava en Xaneta, em sembla, no? Quan estava a la sala de dosos, si no estic equivocat, vaig veure imatges. Encara quedava castell, per si... Encara quedava molt castell. Sí. Doncs això entra pel que fa a les dues colles ballenques. L'altra diada així destacada va ser la setmana següent de la nostra diada, el dia 28, mentre nosaltres érem a Baó, que va ser la diada de Sant Narcís a Girona. On els minyons van poder descarregar la torre de Nou Enfolra i Manilles, però van ensopegar amb el 5 de Nou Enfolra. Això, i mentretant, doncs, van començar amb el 3 de 9 en primera ronda, segona ronda van fer un intent de 5 de 9 i després van fer 4 de 9 en Folra i en tercera ronda van descarregar aquesta torre de 9 en Forremanies, que és el que diem, una diada molt agradosa perquè tenen la gran alegria de poder descarregar un gama extra com la torre de 9 en Forremanies, però és que els va quedar el tema d'aquest 5 de 9. Mm-hmm. En aquesta mateixa diada, els capgrossos de Mataró van fer la tripleta, 4 de 9, 3 de 9, 5 de 8 i Pilar de 7 en Folra. Que aquí l'havíem vist de 6 a Mollet una setmana abans i a Girona van posar un pis més als castells. Realment no sé, em sembla que feia molts anys que no les carregaven a Pilar de 7, em sembla recordar. Fa uns quants anys. Uns quants anys, no et sabria dir ara mateix quants, però déu-n'hi-do. I en aquella mateixa actuació, els Marrecs de Salt van posar una aleta amb un castell en forra per primera vegada a la seva història. Van fer els dies abans una campanya d'aquestes per esperonar la gent, d'aquestes que fan servir el Twitter amb el hashtag, i van posar un hashtag que era Folrem Girona. Bé, jo posaven dies amb aquest hashtag anant motivant a la gent. Doncs van fer el 4 de 8, en segona ronda van carregar aquesta torre de 8 en forra, i en tercera ronda van fer un intent desmuntat de 3 de 8 per el torn de repetició descarregar-lo i van acabar amb un vano de 5 i dos pilars de 4 al balcó. També destacar el dia 28 d'octubre la diada dels Saballuts, que van fer una actuació amb 5 de 8, torre de 8 en folre, 4 de 8 i vano de 5. Això també és destacable per una colla que tampoc fa tants anys que va descarregar la seva primera torre de 7, o sigui que l'evolució dels Saballuts és boníssima. Molt gran, molt gran. I realment amb molta honestedat i fem feina a poc a poc, poc a poc, poc a poc. Mm. Estan fent molt bona feina, molt bon any. Si em permeteu, el Juanma, el nostre fotògraf, diu enhorabona a l'Antoni Coll pel tema del concurs de fotografies. Diu tota una autoritat en fotografia castellera. També diu que no vaig pujar perquè no vaig preguntar. Vale? I diu, vaig enviar una dotzena de fotos. I diu, bueno, l'any vinent més. A veure si... Bueno, l'any vinent no, d'aquí dos anys. D'aquí dos anys, a veure si té sort. Estàvem revisant la paperassa i aquí no tenim la de l'1 de novembre. No. Tu la tens, Bori? Ara, les actuacions, en els fulls que jo faig servir, que és el del Castellística, de l'Àlex, com que només publica les de... El cap de setmana, doncs, no la tinc, però bueno... És sabem... Ara mateix, de memòria, no, tampoc... Però bueno, això el parell que té aquí internet ens ho busca de seguida. Molt bé. Jo estava aquí una mica remenant, veia la diada de tardor dels castellers de Santa Coloma de Gramenet, que l'any passat va ser una de les diades en què vam anar-hi nosaltres, i veig que hi ha una baixada bastant important d'aquesta colla, no? Santa Coloma havia sortit de plaça en tres castells últimament i aquí veig que té un 3 de 6, un intent desmuntat de 4 de 6 amb agulla, acaben amb un 4 de 5 net. Vull dir, semblava que recuperaven bastant bé d'aquests anys amb certs altibaixos i sembla que s'han quedat amb poca gent aquest final de temporada. Només perquè és una colla que seguim, ens interessa, som amics, estem units pel Besòs, per això, per dir d'alguna manera, i fa molts anys que tenim contacte, no? I ens alegràvem bastant de que haguessin pogut recuperar tres castells per actuació i ens sap greu doncs, veure que en aquesta diada de tardor doncs, han afluixat una miqueta la marxa. Esperem que sigui això, una baixada temporal i que de cara a la propera temporada doncs, tornin a agafar la força que semblava que havien agafat aquesta temporada. Doncs això, comentem la diada de Tots Sants. Sí, diada típica del calendari. Ja tinc aquí les dades. Les dades. La que s'ha considerat com la millor actuació castellera de la història. Per part de Vilafranca. Per part de Vilafranca. Tenia en compte, a la plaça més castellera. Tenia en compte els punts. Sí. També és una consideració. De Vilafranca. De Vilafranca. Sí, sí. Doncs, bueno, la plaça, com sempre, plena de gent i pràcticament anaves passejant per la plaça i... Tots eren cares conegudes del món casteller. Sí, sí, la majoria de públic eren castellers d'altres colles. Tu et vas trobar amb els castellers del Bou? Fins i tot em vaig trobar amb els castellers del Riberal. Que fèiem això al comentari, diu, aquí no hereu sortit avui d'allà de Bou? Ah, no, diu, heu matinat molt? Diu, no, a les 8 hem sortit. Ah, llavors, clar, vosaltres a les 8 no es matina, perquè és l'hora que esmorzeu els diumenges. L'actuació de Tons Sants, que m'ha de fer un comentari després, també. Ah, que aquests de Bou devien sortir sopats, pràcticament, de l'actuació de Tons Sants, perquè... Bueno, després volíem, de tornada cap a casa, volíem passar per Girona a veure el Pilar caminat per les escales dels Marrecs de Sal. Dels Marrecs de Sal. I a més van aprofitar per comprar un instrument a prop de Vilafranca, Sant Pere de Riudevitlles, o sigui que sí, va resultar productiu el viatge. El viatge. Avui el Pedro està animat. Sí? Sí. Diu, folrem Mollet. I després diu una cosa que no t'agradarà, Bori, diu, fora Vilafranca. Bueno, això ja m'ho diu. El Pedro és comprensible. Bé, doncs parlem de Tots Sants. Comentem aquesta actuació. Recordem el que van fer cadascuna de les colles. Capgrossos van entrar a la plaça cadascuna de les colles amb un pilar de 4 caminat. I van fer capgrossos 3 de 9 en folre, primera ronda. Sí. 4 de 9 en folre, segona ronda. I 2 de 9 en folre i manilles, carregat, a tercera ronda. Però aquesta torre carregada amb molta més solvència que, per exemple, l'anterior que havíem fet, que és la del concurs, que va ser in extremis. Realment, la caiguda va ser tant sortint dosos, vull dir que molt més avançada. Sí, sí, i a més la colla valora aquesta torre i a més valoren aquesta temporada com una temporada que han fet dos castells de gamma extra. Pues jo la meva opinió no és que jo no la valoro igual, eh? O sigui, no la tenen, l'han intentat dos cops sense tenir-la. Carregar-la sí que la tenen fins a carregar-la, però no la tenen per descarregar-la. Quan fa que la van carregar? 2 anys? A Tots Sants també, no? Va ser fa 2 anys. Va ser fa 2 anys, sí. Mm. Sí, sí, per primera vegada va ser fa 2 anys. És més, jo crec que això li ha passat factura, eh? O li passarà factura. Bueno, ahir va tenir la seva diada i no... Això jo volia comentar-ho, que després sí, sí. O sigui, continuem amb Tots Sants i després ja fem un petit comentari de la seva diada. Van acabar amb un pilar de 4, amb un pilar de 5 i 4 pilars de 4. Pel que fa als castells de Vilafranca, van començar amb la Torre de 9 sense manilles, o Torre de 9 amb folre. Que van carregar. Només van carregar. 4 de 9... Només. Només, ja. Només van carregar. Després el 4 de 9 sense folre, o el 4 de 9 net, descarregat. I després el castellàs de la jornada, els 7 de 9 en folre. I per acabar, el pilar de 8 en folre i manilles. I 11 pilars de 4. 11 pilars de 4, sí. Això no són maneres, són alardes. Són alardes. Realment la millor actuació de la història castellera. Això està clar, això és indiscutible. Jo crec que això ho tenen que reconèixer hasta Minyons. Algú de la vella estarà en contra. Em refereixo per allò de Mataró. Mataró fa 2 setmanes, o bueno, la 20a diada nostra, va tirar castell de 8, o sigui, mirant a enfocar-ho cap a Sant Narcís. Sant Narcís va fer 2 castells de 9. Sí, i el pilar va ser tan folre. I va fer 2 castells de 9, guardant-se l'última carta que era per Tots Sants, amb el 2 de 9 aquest en folre carregat. I tenim que l'actuació de diumenge, que és la seva diada, la seva diada va fer un intent de 4 de 8 amb agulla, un 4 de 8, 5 de 8 i 3 de 8. No va tirar cap castell de 9 a la seva diada. I va fer un pilar de 6 que va quedar en intent. Era la seva diada? Era la seva diada, eh? O sigui, a la seva diada ha baixat el llistó. Diada capgrossos, sí, sí. Ha baixat el llistó, doncs... Pues... M'imagino que la torre devia quedar algun tocat. O sigui, però és que la torre sacrifiques un castell o dos, eh? O sigui, quan tu deixes de fer el 4 de 9 i el 3 de 9, la torre no et para, aquest 3 i 4, eh? Ens queda un minutet de... La torre de 9 no et para. Si tu tens la torre de 9, no et para el 3 i el 4. O sigui, la jove... O sigui, la vella, de Vilarrodona, va fer un intent descabellat de 4 a 9. Net. I després va tirar un 3 de 9. O sigui, Doncs comenta el que va ràpid. Fer Sants i el que va fer Xiques de Tarragona, perquè no ens queda gaire més temps. Borinots, 5 de 8 descarregat, 3 de 9 en folre carregat, 7 de 8 descarregat i van 1 de 5. I Xiquets de Tarragona, 3 de 9 en folre, intent desmuntat de 5 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 5 de 8 i 2 piles de 5. S'han caparrat també Xiquets de Tarragona, amb aquest 5 de 9, sí, després del concurs. Sí, clar, com que la jove el va poder descarregar, doncs... Bé, doncs, tampoc el tenen. Se'ns ha acabat el temps. La setmana que ve tornarem a parlar de castells aquí a Ràdio Mollet, al Plaça Nou. Doncs fins d'aquí a 7 dies. Adeu. Adeu-siau.